الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بل ولولا بكمالي كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أي فرش وزير قدمت عرش معلق جارو بك شيخاك درت الريح ورا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أسرارك ما هي زلب لعل تظاهر أنوار إلهي زجبين تهويدا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بر مقطع اوراق ابد نام تو تاریخ بر مطلع دیوان ازل اسم تو تغراق اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم هم سنگ نسیم است ز خلقت دم عیسی حبیبا در زیر گلیم است ز دستت ید بیضا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آدم بدبستان تو یک طفل نو آموز ادریس به تدریس تو یکو دک گویا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یاد تو بود مونس یونس بر ماهی، حبیبا ذکر زکریاست خیال تو بشبها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. با توجه اسی کے گزشتہ جمعیان تہا در مورد برخی از خوبی ها و قسمتی از خرابی ها، ناهنجاری ها و بدی های طرف ها اشاره کنک بود. و بزرگترین بدی ها که آیه ریشه کن کنک وظیفه تک تک مسلمین و مروچی دامنگیر جامعه ما قرار گرفته، ناامنی و ایجاد وحشت و خوف و حراس در جامعه اسلامی. مروچگی آیه کریمه قرآن عظیم سوره مبارکه به نام سوره مؤمنون، الله ذوالجلال خطاب مستقیم به گروه پیامبران الهی شمیدیما تلاوت بو که ای جماعت پیغمبران، یا ایها الرسول، ای رسولان فرستادگان خدا، کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. اولا پاکی خوراک، حلالی خوراک برید، رندا عمل نیک بکنی. یا چو مانا کنی آیتا که پاکین و حلالی خوراک و ورگ ورام ببیتو نیکی عمل کنام ببیت. هرچی شما عمل کنی منی الله بینا و من گندو کن شما چه عمل کنی، نیک یا بد. چه قرآن ای طرز بیان و خطاب به پیغمبران ای نقطه و نتیجه به دستیه، ای مطلب و ای نقطه انسان به دستیاری که نیکین عمل همه وحدی چه انسان سرزد بی که آ انسان ورق حلال ببی. و با طرز دیگری ای حبر مردم ای پیم بیان کتن که انسان اگر لوتی نیکی و صالحی عمل انجام بدن چه بدی و زشتی عمل دور و پاک و منزه ببی، اولی شرط اساسی و ای بنیادش یه که آوتی گوشت و پوست و خون و وجودا با رزق حلال و کسب حلال، حلالی کت و کمائیا با حلالی خوراکا آیوتی بدنا تربیت و رشد بده. و همی پیما باوتی خونا که از غذا درست بی، خون اگر چنانچه از نطفه انسان چه خون ادبی، اگر چنانچه ای خون چه رزق حلال در بدن انسان بیای، آیه نطفه حلال بی، آیه نسل حلال بی، آیه فرزند صالح بند. و همین عملی که کنتی پا چک پیدا کنگا گوتی جنیر وابتوا بکن، جنیر گوتی مرد وابتوا بکن، ایشی هم یک عملی. و اوهد ای عمل عمل صالح بی، ای کار نیکی بی، و ای کار نیک محصول نتیجه فرزندی که به دنیا آیه، آیه هم واقعی حلال زاده بی. تا تکی خبر گوشک مبی نفهمد غافلین گوشم پنبه مانه. اگر قاضی و مفتی شرع نزدیکا ظاهر شریعت قاضی مسند نشین قضاوت و فتوای شرعی دیوکی مولوی و مفتی صاحبا تو سوال بکنه که واجه حلال زاده کجا انسان گوشن، مشی هم آیه که آیه پیت مشخص بیبی و آیه پیت از راه حلال و نکاح گو آیه ماتا نکاحی بستا و جن و مرد یک جا بودگا و ای فرزند چه پتو مات یا مشروعی که با شریعت طرز آن نکاح صحیح منعقد بودتا ای چکچنان پیدا بودتا ای حلال زاده این. و هما ترک دیما من چند قول اقبال نقل کنو. اقبال یک مفتی نہیں، اقبال یک صوفی نہیں به آسورتی که دنیا صوفیانا درویشانا عارفانا مولویانا قاضیانا جاہیاری، اقبال یک بیرشتر، اقبال یک دکتر، دکترا تحصیلات دکترا مدرک صاحب، یک انسانی بظاہر مانند جوانان زمان ریشتراش بروت و سبیلدار سردر سر برہنہ انگلستان تحصیل کردہ و ای با دلی بیداری انسانی. دیما سلطان مظفر پادشاه گجرات حلال طلبی واقعه بیان کن او دا گوشی که قضاوت شرع قزمه قضاوت و قاضیگری و فتوه چه تقوی شریعتا جدایین چه فیصله ایش، یعنی قاضی همین فرزنده حلال زاده بگوشی ولی تعریف اشی که حلال زاده ای که حلال زاده همه انسانه که آیا پتیها ماتیها که به طریق صحیح نکاح صحیح شرعیه آنی نکاح بندگ بوده و یه چوک چنا پتماتا پیدا بوده. ما ملا فتوا دیو که ما سوال کنگ بی ما همی جواب دیم، ولی اگر جنیدہ جس کنه با یزید بستامیہ جس کنه و شبلیو اتارا جس کنے مولویو عرفاء دیگر جس کنے کہ انسان حلال زادہ کھیا گوشا آنی نظرتها فتوہ اشی دے گی بھی کہ حلال زادہ ہما فرزندی کہ آئیے نطفہ چا خونیا تشکیل بوتا آئیے منی چا خونیا منعقد بوتا پیتو ماتی ایک آیا رزق حلال وارتگو آنی بدن خون و گوشت و منی و نطفہ چن آئیے اڑ بوتا آفرزند به دنیا. اگر نہ آفرزند حلال زاده نہیں به معنی حقیقی و واقعی. اس معلوم بھی کہ حلال ورگ و حلال طلبی چه حرام و اجتناب دوری اهمیت اسلام تها رتبه بسیار عظیم و پایگاه بسیار بلندی داری که بعد میں کسب حلال ببی، میں کاسبی حلال، میں کارگری حلال، میں کشاورزی حلال، میں تجارت حلال، میں زراعت حلال، میں صنعت و کاریگری حلال، میں تمام وسائل کسب رزق روزی تلاش حلالین طریقہ ببند، همه طریقہ ببند که قرآن گوشته جناب محمد مصطفی علیه السلام گوشته و ای آیت هنچون نشان دن که حلال ورگ نتیجه الزامی نتیجه توفیق عمل صالح و حرام خوری نتیجه چی بی سلب توفیق از عمل صالح، این کسی که حرام وارد آیا نیکی توفیق حاصل نبی. حرام خورا تحجد گزاری نصیب نبی، اگر کسی حرام ورگیں گندی ہم ظاہرہ میں پا دیا ہوں ظاہری تحجد ایمانا گا بزن کہ آئی تحجد نہیں آئی تحجد اس کے بیداری رب قائم لیس له من قیامه الا السحر، پیغمبر فرمانی بعض شب خیزا کے چھ شب خیزیا بجو جدوابی و بیوابی دیگر نتیجہ حاصل نہ کرنا، بعض روزدار حقی چی روزداریا بجز شدو تن سگگ دیگه نفی آیانا آئید نبی چرا که آن این رچگ و آن این شبهیزی مطابق اصول شریعت و دستور قرآن و سنت پیامبر علیه السلام نه. پس حلالی خوراک در انسان توفیق عمل صالح، رغبت به نیکوکاری، نماز، روزه، حج، خیرات، صدقات پیدا کن. و اگر با حرام خوری این کارا انجام ببن، اشان بجای اینکه قبولیت جاها برسن، مردودیت زوالدان تو کا سرنگون کنه که دور دیگه ما. و حرام کسب، حرام خوره، نه دعا قبول بی، نه روچگی قبول بی، نه حجی قبوله، نه زکاتی قبوله، نه خیراتی قبوله، نه ادگی حسنات ای قبوله، که هیچی برعکس ایس قاران اگر بکن گناه تا هم ابتلاوی. دعای قبول نبی، نمازی قبول نه، انجام دا دعای کن، اشک ریچی دست بلنده، یا الله یا الله یا الله یا الله، فریاد یا رب یا رب، ملت دعای خدایا کفر شکست ده، اسلام سر بلند کن، امریکا سرنگون باتی، یهود نابود باتی، بیت المقدس آزاد باتی، فلسطین آزاد کن، ای خدا اسلام کامیاب کن، اسلام جنده پرچم بلند کن، کفر سرنگون کن، خدایا می مشکل آسان بکن، حور بگواری قهد سالی دور بکن. کم دعا بوتا، کم دعا کنه که ما شما پچی قبول نبا شی جوابا به من تو کیده امام الانبیاء سید المرسلین خاتم الاولین خاتم النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمائنی مسلم شریف صحیح مسلم امام مسلم بن حجاج قشیری صحیح روایت کہ سردار دو جہان علیہ السلام ارشاد فرمائے انسان های سفرهای طولانی انجام دے، در حالی که دیگه حدیث آئی آتا مسافر هر چی بھی آئیے دعا قبول ہیں، مسافر خود بخود ارزش داری، در غربت ہیں، در سفر ہیں، خیلی ارزش ها داری، بشرطی که سفر آئیے سفر گناہ میں بھی. همین مسافرات وقت برای تجارت سفر کن، برای حتی تجارت کسب حلال سفر کن، اشی هم آیه عبادتی و ای سفر آیه با ارزش کن، چی برسی به جهاد سفر، به علم سفر، به تبلیغ دین سفر، جماعت تبلیغ تشکیل بود، برای کار خیری سفر. حدیثی آتا که مسافر در سفر بری آیه شهیدی اجر رسی، درجه رسی سفر هم از یک جهتی چو وقتی که خلاف شریعت میں بھی وقت ارزشی. و طولانی سفر هر چه سفر گشتر بی آن مسافر ارزش دیماتر ہیں، فرمانی سفر کا نوازی افراد طولانی سفر اشعث اقوى، از بس که سفر طولانی کتا مو پراغنده ہیں، فرصت نرستا حمام برو، آفی نرستا جان بشودی، اغبر بدن غبار آلوده، جان شودک نبوتا، چرکینه، چه سفرها های متوالیه تیک نگا، مودی پراغنده ہیں بیچارگی قابل رحمه. ای پمی مردم انسانی جولیده بدن و لباس و مو پراگنده، مو پریشان حال با لباس های چرکین و کهنه، با موهای پراگنده و پریشان، چهره غبار آلود و غم زده، یک انسان که ذره عاطفه در آیها آید دیما بیه، سوال بگم یک چیزی بلوتی، همه انسان دل بی اشی ای حالت ظاهری ای پیم پریشانه، ای پیم پراگنده مو و غبار آلود و بدحال و چرکین لباسه، همه آید دل هم جوش جا، عاطفه جوش جا، در نتیجه چی که آیی خواسته یا تا امکانها برآورده که آیی سوال دند، آیی چیزی که چه انسان لوتی، همه انسان هم غیرت جوشیه، خلاف مروت تلقی کن که من اشیا رد بکنم چوتی دروازه که دفع چیزی مدیونی. بس خدای ارحم الراحمین ای درستی کائنات مهربانی پیغمبر فرمانده یک شمی از میان صد درجه رحمت خدا یک درجه کرشمه این که در دنیا انسانانی قلوب تا حیوانانی دلانی تا مردمان تا خدایا یک درجه او که چه صد درجه رحمت او دیگه دار داتا و شما با هم دیگر رحم و شفقت داری رحم کنید مادر و پدر و بچار و فرزند چطور مهربانه، حتی اسباب چا بوتی کره یا چقدر مهربانه، تا کره ای چرا لوتی شیر میچی بوتی لنگان فراخ چرا ای قلب خدایا چما رحمت یکین درجه یا پرفیض بوده. بزغاله ای که بوتی مات بزنی مگا بیگاه کچی چرا گاهیه پنگان بی تو میدان کن همه بوز هم بسرعت آی دیمگا یه و یه اشتی قرار گیری که آ پادان حتان پراه کن که آیه بزغالا و شنک آی چرا مام بی تو آیه پستان دپا بکن شیر آو تکو ادرو اللہ صد درجه رحمت تا یک درجه یه کرشمه. نود و نه درجه رحمت مختص به ذات خدای ذوالجلال، 99 برابر آیه رحمت حداقل چوب بفهمین که انسانانی مهربان ترین پتو ماتی که مهربان ترین پدر و مادر ببر نسبت به فرزندا الله رحمت بود بنده آغیش ترین 99 درجه برابر عبارات چرا بودی ما ترین نو ای خدای دربار پیغمبر وشی آ مسافر آ پراگنده مو آ جولیده بدن جولیده مو پریشان حال دست دعا بلنده چانگو وعده بوتا ادعونی استجب لکم منا بلوتی دعا کنی چه من بلوتی من شبه دعا مستجاب کنم بلا شرائط ها نا مطلق نہیں آیاتا پیغمبرا توضیح داتا شرائط چی ہم دعائے وعده هم بوتا دعا کی کنی من شبه دعا قبول کنو چرا که من شبه شهرگا کو شما نزدیک درو. اما حضرت فرمانی که اشی دعا مستجاب نبی با همی حالت مسافر هم ها پراگنده مو هم ها پریشان حاله بدنی غبار آلوده در سفره بایستی دعا هم کنگه دست تضرر بلنده اوشی یا رب یا رب خود حضرت همی پیم فرمان حدیث دا ایمن الله ایمن الله ضابطه مطابق بعد دعای قبول ببی ولی ای از جهت ای ضوابطه که بیان بو. اما ضابطه دیگری ها که این دعا همه وحدی مستجاب بی که از زبانی و دهانی بیرون بیه که آیه لب و آیه گلو چه حلقومی این دعا بیرون بیه که آیه حرام فرو نبرده. بهترین پشنگ گلوله تیرا بهترین اسلحه تا وقتی که خشاب تا انسان ایر بکن، اما اگر خشاب تا ای بیها میزان نهنگو آلوله جا که وقتی توی لوته گله گدنه بکشه پشنگا وارد نکن خشاب چون پایین دهنه ای نتوان آی وارد بکن پنر آی ضعیفه وارد دهانه لوله اسلحی نکن یا آی ویتی کار کن اما آیه ماشا خرابه جایی که تو دست ایر کنه زدی خرابه. ای تیر کدی شلی که بید ای تیر کدی به هدف و به هدف نواهی چی که شلی که نبی اسلام همه به ما دعا تیری سهام اللیل دعا حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی فرمانی رحمت اللہ علیہ کہ دعا مثل دعا شبانگاہ شبانی تیر و شب تیر خطا نرمان فرمان اما شرائطی بعد ببان پیغمبر فرمانی اسی دعا کہ یا رب یا رب یا رب ولی دعای قبول نبی چرا کہ با دل آلودہ از حرام با گلوی آگشته از حرام با دهان و زبان مخلوط با حرام ای دعا یا رب دریه فرمائنی کہ مشربه حرام ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب له، او کما قال علیہ السلام. نوشیدنی حرام، خوردنی حرام، ای وجود با حرام ردوم کتگو رستا، ای وجود گوشت و پوست خون، لباسی از حرام ہے کہ پوچھتگی، اس یہ دعا کجا قبول بھی فرمان. یہ دعا قبول نبی، لذا مروچی ہوئی تھی ایمان خراب نہ کرنے کہ خدا دعا قبول نہ کر. ہاں یہ زمانہ ہے ملایاں نے دعا قبول نہ با، اڑے ملائے ورا کے چتھے کاٹتے ہیں، دست کاٹتے ہیں. ہاں تو کہ چ رشوت ہے پولا، چہ ربا ہے ذرہ، چہ حرام ہے ذرہ، چہ دغا بازی ہے تجارت پولا. ملا یوتی کا مسجد یا یہ پکار دے، یہ ملا ہر چی دعا کھان تو پشتری آمین بکن، یہ دعائی چہ سراب و سرا نہ رو. مرید پیر پانگ آیا حد شما پاک اشکو نگے منہ برا پاہمگی، یا نہ میں نزدیکی عشق نگا، بعض برا اشی دور بلندگو خراب ہیں، اور شما دوری ہیں عشق نگا، یکی دست برز کرے پہنو گی. ہاں یک مرید پیری ہے پانگا، یہ مرشدی ہے، اتی بزرگ ہے، مرشد ہے، استاد ہے، خلیفہ صاحب ہے. مجھتی واجب میں وہاں بھی دیستا دوشی وہاں بھی نیک بیان کا مجھتی بیان واجب میں دوشی وہاں بھی دیتا میں جا رستگوں یک گٹری کر رہا گٹر ازانی نا لجن ہے، غلازت ہے، سپتیک فاضل آب کہ مستراح غلازت جنب ہوں غلازتانی ذخیرہ من چارتا ہے مجھ سے یب برا من ہوتی پنجک دوئین بوک داتا گا ہم شنٹو کا یہ دوئین دست منی پور بوتا گا چھ غلازتا لنکوک پہ منی ادا کر رسے انگائی واب دیما ادامہ ہا پیر بزن منتظر ہیں کہ ہر روچ ایموری دیئے حیرات حیرات بیاری چیزی کی سگا در کم آجا دستا بدا نا ای روچی بزن نئے ہر تبی چرگا اسی کم بخت ہمیشہ نا من درہ روچ شمار کشو شما دنیا ہے رندہ کب تگی مالو ذر شو حاضی یہ ہمیں شمی دنیا ہے نا یہ ہمیں شمی دنیا ہے کہ تی چمانی دیما بشکل غلازت و مدفوع کسافتا تی دست دنیا تا آلو دیا مرید آگا وجہ میں واب انگا پورا نہیں تو گوشدار دیم تر اچھی بوتا پتا رن تر اچھی کجا بوتا نا ایشان کجا رابطا گیا شو بگش شو جائید کہ من دست چیت در کتا چمی گٹارا چمی سفتی کا گلازتانی من دست در تا جناب علی حاضر بوتا ہے تا ہم اوزہ دپ پچ کو من تی دپا داتا تو چو بینگا چوشتا ہمیں مرید دیم تہار تر رہے وہ مرشد دیم سیاہ تر رہے بیچار گئے اوہو یہ ہما حرام ہے کہ بزن شان کٹا گا من دب تو کا دے گا ما وچو شگو نش دستان بو حرام آلو دا گنگا کٹا حرامی نا و پدا منا ہم چا مشان دے من چا مشان چو شگو مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بیان فرمائی ہمیشہ گوشی ایک بری من ایک آروسی دعوت بوتوں جاہی یک وڈی رئی مزنی آبادی سرداری محلی چونکہ آروسا من دعوت بوتا زمانہ اولاق ہے وہ حیوان سرا ہشترو اسب و اولاق سرا مردم سوار بوتا دوری فاصلہ رفتا ما رفتی مدا مچارے ہمیں اولاقانی گروہ وقت کی سوری آروسی مہمانی ہے نپر دارا نہ ہوتا یکی رہنمائی بکنا یکی ستاد چیئے ستاد نقلیئے یکی ستاد اسکان ہے جاہد ہے ناما مدرن ہے نا فلانی تو شما چند نفر ستاد نقلیئے کسی مہمان ماشینی لازم ہے بدئی آزمان ماشین خری ہشتری اسبی وہ بندی تیش جگہ مشخص کا ماشینا ادا فار کا اسبا ادا بند یا وتی بگری اسبے پہ بندی واجے وجہ تو یہ ماشینا میں پار کنو شیچار ہمیں کسی کے ہمیں ستا دے نکلیے ہیں ہشتر و حرانی گرو کے بندوں کے مہمانانی گوشے ملا پیشنے مردمی ملا ٹیپی کلاہو کی لباسی درمیان ادگے مردمان جاہیے کیے اسے بعد ملا طالبی طلبی بھی حیر میں ہری گئے ہمشی حران گری بندی ہمیں سیٹانی حران ہمشی گری بندی ہر کس کی مہمان حران ہمشی بندی ہشتران اسپا ہمشی بندی آخرہ تا جلسہ آرام کے محلوق ریاتو جنبو منی دلہ اغدائی ہے کہ اسی میں تحقیقن ہو اگر ہم چکے ظاہر اسے نشان دے یہ چکے ملا بڑی مردمی او پتہ شی چین کاری سرا معمور ہے یہ کارا ملایا نہ پرما ملا احترامیا ملا ہر چیز صاحب قرآن ہے نن توار کو مگر ان چوک بیا دا جوانی اکشیا نزدیکا منگ تو یہ بازار چھیے چکار کنے مشتی صاحب من ادے ملاواں میں ادے ملاواں میں سیتے پیشماں میں نہ کہ وعدہ گوشت کے مردے کے شدہ کے ملا اس طرح ہاں ہو مردے کے شدہ عبادت ہی درواقع کے ولی چون ادگرا حقیر جانتا کسی ملا آباد مسیح تے بے مردے کا بشید اور ہر مسلمان مردے کے شدہ کا بے جانت ملا ہر کجا ہمراہ وہ نبی منگو ہو تو ملا ہے بازار بابو گشتے ہو منگو گرتی پکار چی طرح دے گا گشتی پکار زبر صاحب منی مگر تی گزران بھی تی روزگار گزر گئے تر چیزی خوبین رسی گوشتی ہو صاحب شکریں شکری من زبر ہوں ناراض نہ ہوں من زبر پگاری درسی من قانع ہوں مگر چھ اندازہ چھی طرح دیا گوشتی صاحب ہمیں تارا جمال دیہات کا من دیا تارا جمال دیہک کا یعنی بازار مردم کے دزی کا نا رہ بندان اور رہ زنی کا نا دیگران لخت کا نا ہمیں پولے زکاة کا شندہیا کا دہیا کا من دیا حالانکہ دزدی ہے مال ہے دہیا و چلیا کو پاک خیرات کا ناک جیے حرام ہے ارزشی نداری اللہ تعالیٰ یہ قبول نہ فرمائی نہیں آئی مثالا یک شاعری عربی یک انداز خوب اتحا داتا مثال خوب شعر تعبیر اتحا داتا گی گرچہ سنوندان اتحا خاہران ہم ہستا ولی من از ای تعبیرہ پوزش لوٹوں و بخاطر اسی ہے کہ شناعت ای عمل بدی ای عمل و ہنچک در انسان ہائے مرد انسان ہائے فاسد و فاسقی در کبھی چھ بسا کہ در جامعے نسوان و درمیان جنینا ہم کے بے اصول ہائے دینی ارزش ہائے دینی پابند مبا اہل فساد و اہل فتنہ پیدا ہے با آ بزرگوارا مثال داتا ای پہمی خیرات ہے و کہ چھ حرام بھی ہے تو خیرات کا مواد گاہی پہ مثال داتا ہے کسی جندہ من کہ بعضی مردم ہاں مثلا رو یکی لوگا چاپے جن پاک وسائل دوزی پولانے دوزی صبح پا منازی کا یہ عام فرد مثلا چوکی جنینی جندی گریے کنا داد فریاد میں زندگی تباہ میں زندگی ویران اللہ چمیے لوگا مثلا 10 ملیون تمونی دوزتا نوچیے کا احسان ہوتی کا پیش داری 100,000 تو انہیں بندلے کا شی چما دوزتا گیا نا ہمیں مردمانی ہوتی کا دانتے گوشی بزوری ہمیں نہیں کمک کے ہاں اسی یہ کمک کی کو درو آگے یعنی 10 ملیون ہمیں مرد جندے ذری دوزتا پہلے سباہ 100,000 یہ اسی گری ہو کے چونکہ نا کمک کے تک ہوتی سخاوتا ہوتی کمک کاریا ہوتی انسان دوستیا نو دوستیا پیش داری بھی یہ طریقہ یہ دغا بازی سرات دغا بازی خیانت بالا خیانت نہیں چی ہے و عربی تہا اشاعرہ شعر ایک وشتا وشی کمطعمت العیتام کمطعمت العیتام من کد فرجہا لکل ویلو لکل ویلو لا تزنی ولا تتصدقی یہ کسی کے چھ کسب کٹ حرام ہے رات کا چھ حرامین مال کمائیت بدا مسجدہ دا مدرسے دا دین راہ بقول وقت دا اسی مثال بلا تشبیح محضر شما گل بروی شما خواہران و برادران حاضر در این مجلس مثل ہما فساد کارین انسان و ہما جامعیانی فاسدین جامعیانی مثل اروپائی فساد کارین جامعیانی زناکارین زناخورین جنینی ہیں کہ آئی چک و یتیم سرفرس ندارا روت کابارایانی تا خود فروشی کیا ارتکاب عمل فحشائی کیا و پول گری و ای پول یاری یتیمانا وارینی کسانی کے از سایه پدر محرومه آنی لاپس یرکان گوشیوه یتیم پروری مزنی سوابی نه دیما شارگوشی اوڑه شوم گرا تو که ترگوشته برو خود فروشی کن برو عمل زنا بکن که صدقه بکن تی صدقه بکن تی گردنه جتا و تی جنده مرو بها مکن بگین کار مکن. حدیث آیا تا که ان الله طیبون لا يقبل الا الطيب. خدای ذوالجلال جل علا شانو پاکی و آئی بجز پاکین خیرات چیزیا چوتی بندیا قبول نکن. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی کہ نبی علیہ السلام خدمتا یکی قرآن ای آیت وانس یا ایوہ الناس کلو من طیبات ما رزقناکم ای آیه کریمه ببخشید کلو مما فی الارض حلالا طیبا یا ایها الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. قرآن فرمانی ای مردم روی زمین حلالی چیزانی که ما برای شما پیدا کتگم بری پاکیزه بری حالا حلال چیه پاکیزه چیه شی تشریح وقت لازمه. گاهی مال حلاله مثلا شخصیت تو طلب کنه و تردن تی ولی آرو درواستی گیر کن تردن تی شی طیب نه. و مثال های دگاه حلال بری ای آیت که نازل بو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بلند بو در مجلس عرضی کو یا رسول اللہ ای آیت وانک بو همو در مجلسا بدون بالشی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ باچه انگیزه پادا تو دلی همین خیال پیدا بو عرضی کو یا رسول اللہ برای من دعا بکن تا اللہ منا مستجاب دعائی بکن اللہ منی دعایانا رد مکن هر دعائی من کنو قبول بکن. حضرت علیہ السلام فرمائیں کہ یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعا اے سعد تو لوٹے تو مستجاب الدعائی بے تی دعا رد مبا گرا و تی رزقا و تی خوراکا و تی خوردنیا پاکیزہ و طیب بکن حلال بکن تو مستجاب الدعائی بے پچی کہ قسم و حضرت قسم بے ہما ذاتی کہ منی وجود در اختیار آہی والذی نفس محمد بیدہی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہما خدای کے وجود محمد علیہ السلام سا محمد مصطفی علیہ السلام در آئی قبضہ و قدرت و اختیار ہیں بے ہما اللہ قسم ان العبد لا یقذف اللقمة الحرام فی جوفه. بندہ وقتی که یک لقمه حرامی و تی دپا داخل کن تو تی شکم تو که دور بدن از رای حرام لقمه بکتی تو تی لاپی ره بدن ما یتقبل منه عمل اربعین یوما تا چهل روچ آیه هیچ عمل نیه قبول نبی اللہ دربارا. و ایما عبد نبت لحمه من حرام و ایما عبد نبت لحمه من سحت. هر بنده آیه گوشت بدن چه حرام ورگا رستا حرامی وارتگو آی گوشت رو دینتا آی بدن رو دینتا ای پیمی انسان بدن ارزش چیه فنار و اولا بهی آ جهنم برا آی شایسته تره جهنم شیه بزوچی نعوذ بالله. یہ حدیثا امام تبرانیہ موجم اوسط تہ نقل کرتا. دے حدیثیہ سریعہ تک انسانی کے حرام وارد حرام کسب کن تو صدق ایدا آئی صدقہ قبول نبی کسی کا آئی گوشت با حرام پر ورش کتا دیگر رواتے حضرت جابرے گے کہ جہنم آس بر آئی شائستہ ترے کسی کے پرواہ مکن آئی مال چکو جائیے یعنی حرام حلال معروف کہ ہیچ پرواہ نہ داری خدا ہم پرواہ نہ کند کہ چکو جانے مگا یہ جہنم تو کا دور بدا. یہ حدیث ان تمام حدیث ان محتوی دویست دست وقت تمام شده است. خیلی خوب. لذا در طول تاریخ مسلمین برای کسب حلال اهمیت داده و الله نبیان خدای این فرمان و دستور سرا عمل کتاب که فرمانی که ای انبیا حلال برید تو عمل صالح بکنید. انبیا علیهم الصلاه والسلام الله این دستور نادیده نگفت، عملش کو، عملش کو، بعضیا زراعت کو، بعضیا صنعت اختیار کو، بعضیا تجارت کو، بعضیا دیگه مشاغل اختیار کو. حدیثی آیا حتی که پیغمبرانی در میان حضرت آدم علیه السلام کان آدم حراسا، حضرت آدم اهل حرسی بوتا، یعنی دگار و زمینی کشاورزی بوتا، کشاورزی بوتا. دیگر روایتی حتی که حضرت ابراهیم و حضرت لوط هم زراعت پیشه بوتا، حضرت داود آهنگری بوتا، حضرت نوح نجاری بوتا، و کان موسی و شعیب و محمد علیهم السلام که پیغمبر اسلام، موسی کلیم، شعیب علیه السلام علیهم السلام رعاتن شان چوپان بودن. چوت قوم مزدش گفتن مزد سرا پسش چار انتگان. صحابه کرام در خشکی و دریا کسب حلال بودن. انبیاء و اصحاب انبیاء می قدوه و پیشوایا، پیغمبرات تشویق کتا به کسب حلالا، التاجر الامین الصدوق، بازرگان و تاجر امانت دار که شرایط شرع رعایت کن تو تجارت کن و راست گشی دروغ نبندی و تی جنسا دروغی تعریف نکن، مع النبیین و الصدیقین و الشهداء قیامت رجا و شهید و نبی و صدیقا امرها بی. حدیث یاد کسی زراعت کا ای زراعت پرندے وا حیوانات وا ای درختانی کشتگی درختانی ساگ چیرا پرندہ حیوان ساگ تا پناہ یارا ثواب پنایا پرندہ آشیانا دکان درختانی شاخن سرا ثوابی رسی دانگا ای درخت کشاورزی مور وا ثوابی رسی مخلوقاتی ورا ثوابی رسی حلال رزقا برکت ہے. همین خاطره واقعی حتی که عمر بن عبدالعزیز وقتی که وفات بو ای ترکه کل میراث 17 دینار ای بیان کتا من پیسر هم 17 دینار ای ارسمت برا چوکا و ای 17 دینار تا حدود 5 دینار آئی کفنانی سرا خرج بود و 2 دینار آئی قبر بهای سرا خرج بود، 10 دینار شا آئی ورسه در میانا تقسیم که نگوتا حدود 11 فرزند در میان تقسیم بوتا، درهم دیناران تبدیل به درهم بوتا، سکه های طلایی به سکه های نقره‌ای. معمولی معمولی چیزی هر یک هر یکیا بهر رسه چشان درهم. در مقابل هشام بن عبدالملک خلیفه اموی وقتی که مرد آئی هم 11 چوک وارث بود و 11 میلیون دینار آئی ترکیا، این بعد از آئی کفن و قبر خرجا هر چوکیا میلیون میلیون دینار بهر رسه. اصفی کمک کو حالانکه چپیتا میراسی چی رسته گا معمولی چیزی درهم، ولی هما كمين هما تا خدايا بركات دا دگا چوکر حلالي کٹے گتن پتے کہ آ چوک سیر و سراغا بوتن بجائے کہ یک جہاد یتا صد اس فقرید کا مجاہدان دا سوار و وران در را خدا جہاد کنا گویا صد تانک جنگی خرید کن تو دن برای سربازان اسلام در مقابل اسرائیل برونا مثلا از فلسطین دفاع بکنه جهاد بکنه. مروجی هم از طریق هلال احمر در سراسر کشور اسلامی برای جمع آوری کمک برای مردم مظلوم فلسطین که شما آنی مظلومیت صدای اشکرگی چه رسانه ها و به این مظلومانی دادا هیچ با شعوری صدا برای حمایت و برای مخالفت ظالمان ستمگر امریکا و یهود مردود بلند نبی سران عرب هم تسلیماتی که گفت بی ارزشی. ولی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران جمعه گذشته آی بیانات شما اشکو تاون تا چه موزه گیریه های با ارزشی کتی و اگر این موزه گیریان مطابق جهان اسلام سران مسلمان ها عمل بکنند قدم به قدم ها امریکا ناچار بید یا دست از یهود بکشی یا باوتی ولیده و فرزند نامشروع یهود عاقبت روسیه و سرنگون و نابود بید به شرطی که مسلمان همه هنگ ببین مروچ صندوقای ایر کنک بودتا شما که در جهاد در درد این مظلومان نتوانی ما شما شرکت کنی حداقل باوتی پولا با اشان همکاری و کمک کنی انشاءالله بعد از نماز. عمر بن عبدالعزیز یک فرزندی گوشی مندی با همه ترکه معمولی که چپیت رستگا ممکنشی یر روچی خرج بودتی ولی خدا برکت دا چنان ثروتمند بود که یک جهادی تا مندی یر روچی صد اسب در راه خدا کمک کن. و حشام بن عبدالملک فرزندان تا با این که چپته ترکه میلیون میلیونی ترکه دینارش رستگا من یک روچی همزمان با عمر بن عبدالعزیز آ فرزند آ عملا دید که حشام فرزندی در وازن دپا تری گدایی که مردمان گورا پده گیری چرا معلومی که آی پدره کت حلال نبود حرام بود و آی برکت نکه حرام برکت نکه هیچی بلای جانه. فقهای حنفی نوشته که اگر چنانچه شخصی حرام قطعی یعنی رباه قطعی تگی مالا سیت رشوت دزدی غارت غری و رهزنی پولا زانتیشی حرامی برو بنیت خیرات به یک فقیر بدنتی و انتظار ببی که منا چشی ثواب رسی میں فقهای حنفی فتوا داتا یہ شخص کافر بھی اگر فقیر و زورو که زند که اشی حرامی مزرری من داتا دعای خیری کنگو شی خدا در خیر بده در خدا جنت بده و زند که شی چه حرام من داتا اهم ای دعای خیری که کافر بی دیگری اشکون ای فقیر دعای که پناه حرامی خیرات کنو که اشی آمینی گو شی دوگو آ دعا کنگو شی خدا در جنت نصیب کنه شی آمین اگر ای آمین کنو که هم زاند که ای زر حرامی بودتا قط ای سریحین و شیه داتا شی دعا کتا و شی آمین و شی ای آمین کنو که کافره. پس حرام نجسین چیزی چه نجاست و غلاظت و تی لباس و پوچ و منزل سرا ما شما چقدر پرهیز کنی هنو لوگانی مکت و فرشانا به جای جاروب های محلی با جاروب برقی جاروب کنی لباسانی کوچکتری لکه یا ما با لکگیر لکگیری کنی و تی شکمانی لکیانا توجه نکنی مروشی ما ما نچاریم که ما چرا رشوتی ورگیم چرا حرامی ورگیم رشوت نام زیرمیزی هست رشوت نام شیرینی هست رباه نام سود هست کارمزد هست حق العمل هست شیرینی هست ما چه لکه های داغ های بوتی ایمان وجود بوتی وجود ظاهری سر آیارگیم و متوجه نهیم و نزانه که مروچگی بلیات آفات فتنه ها فرزند خلافکار دریه خلافیم وارین تا چه خلاف نطفه اړ بوده دزد راهزن و امنیت به همزن باریه به جای مسئولیت پذیر مسئولیت از مسئولیت گریز باریه جامعه ارزشان حد که کن حرمتان نادیده گیری اموال مسلمین به غارت با از دزدی و چفاول و تی زندگی ادامه ده این مال سرا خدای لعنت امراهی با اشیاء انسان رو در دنیا و آخرت سیاهی لذا مسلمان باید توجه بکن که چه حرام اجتناب بکن و حلال کسب نمگا توجه بکن خود دعای تها بزرگانی حتی اللهم اکفنا بحلال کن حرام بکن ای خدا مارا چه حرام بحلال کفایت بکن و بطاعتک ام معصیتک و بوتی اطاعت و فرمان برداری چه گناه مارا دور بدار و بوتی فضل و عطا و بخشش مارا چه بوتی مخلوقا بینیاز و مستغنی بکن در آخر من گوش که اقبال سخنا من بگوش شما شعر و شاعری از زبر دوست داری و ما هم بوتی شعر بوانو دکا شما خستگی در کنو نو اذان بی تو خطبه شروع بی ول نظرم یا من مریضم یا منی گوٹا نظر بوتا شما ماشاءاللہ اینو گشی مروچا آن گوٹا زیبایی را یا پیر مرد بوتا گو جزاک اللہ جزاک اللہ خب اقبال همیشه خلاصه که این مطلبانا فرمانی سر دین صدق مقال اکل حلال ای مسلمانا دین رمز و راز دینداری شما لوتی دین حقیقت و نقطه سرچشمه به دست بیاری من شما را گوشم دو چیزم گوشی یکی حلال خوراک ورگ دومی راستی حبر کنگ خلوت و جلوت تماشای جمال آ وقتی گرا که تو راست گوی ببه تو حلال خور ببه کاسبی تی حلال ببی کٹو کمایی تی حلال ببی آ وقتی در خلوت شهر در جمع مردمان شهر آوهدی خدای زیبایی و جمال و حسن تیچمانی دیما نور افشانی کن تو ظاهر تو در مجلس خدا محضر خدا نشته حاضری دیگه جامعه افراد آوقتی تمام حضرت شه عبدالقادر گونه انسان با عبدالله بن مبارک گونه انسان با این واقعات بیان کنگه وقت نی اختار ده دقیقه هم گوسته ده یازده دقیقه وقت تمام حضرت شیخ عبدالقادر وجود اکل حلال و صدق مقال مصداق کما اینکه عبدالله بن مبارک و صدها اولیاء و صالحین همه پی متگن یه شیر مردان تاریخ اسلام در هر میدان که آنی داستان هم روچی قلبانی تا رقت یارا آنی نام نور افشانی که انسان دلتا اشان از صدق مقال گفتار راست و رزق حلال محصولشان در جامعه طرح بودگان در جامعه شنگ بودگان شیخ عبدالقادر گیلانی پدر سیه بی شدیگی تا چه آپ گری تو آرتی شدیگی رنده خیالیه که یه سیب چی اکیه باقی کنار جوین آپای آرتا آئیه من جس نکوتا شاید بر من حرام ببی میدان کنان بی همی جو بالا دا اور دیما برزار روان بی کچم انگو سیه بی حتا واری چند کیلو متر رو باغی گندی که بلے سیه بی باغی و سیبانی شاخیان همی جوی نیمگا نزدیک زان که همی باغی سیه بی آپا یارتا من وارتا اجازه گیری وارد بی صاحب باغا گوشی که وجه من سیه بی چه جوا چتا وارتا حتما تی باغی گن شما سیه بی چند تگان رہتا من اجازه نگفتا من شدی که بودتا کن ساتا من چی حبر غافل بودتا کن که اجازه من نگفتا ولی من هنو ناراحت و من حلال بکن اسی باغ صاحب باغ هم با ایمانه زراعت پیشه حلال خوره آهن سیده انسان پاکیزه عالم و آگاهه ای جوان زیبای گندی نقطه فهمی که سبحان ای انسان با تقوای تقوای وادار کتا یک سیبی وارتگی شده وقتا اینچو فرسخ راه آتا تصمیم نیکی گیری جستی کن تو بابا تی تو چه قومیه گوشی من سیدی ہوں گوشی چو بے نہیں تو نسبہ بیان کن پیت پیرکان نامہ گری واجہ بابا حضرت حسن و حسین سربی شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ ہم سید حسنی ہم سید حسینی vacibat hem seyyid-i vizanı. Çok kihal utisan gibi de. Takvaya melak gensange. Maşinani modela, bildingana, ha? Acur nema, usufal nema yana. Melak ne kan takvaya gindi, icvan, itak ba takvaya. Beni a doktori ki mene ha, zanti logda uşi hemi cevanı layıkı. Oran nimmonu kan uşi men tara helar ne kan uçu. Vaca helal ka mene, periyat. Ahir uşi bir yak şartı helal kanu. Çiye vaca her çiğ tomen, duke ladde kabul kanu. Sang barkene men ben de kanu. Uşi sang barmaka mene ya çok ki ha, hemi çok kamenika sang bakan. Oh, iyi baba, şimdi beri pek yak cevani ya. Ha? Cevana bedi hem beri. Eki bat bu ki şimdi cevan bir amatara çokke de on, cenin çokke. Ha? Vaşi hem beri ne? Dua keni meşime içtimaham hançu bibi cevana. Ki meşime kama şu cami'i merdum. Melak erzişa takva, iman, ilm, amel salih, nikukari, perhizgari, halal huri karar bıda. Uti doktoranı bedeyen. Pe milyonan o milyardan şubaha makinen. Pe sahtumar o telah şubaha makinen. Pe kasr-ı maliyan şubaha makinen. Pe bidinan şubaha makinen. Bu hatırcı ki bidin maşindari. Bidin o fasık o facir. Khun riz o tefengdari. Tanha. Tefengi der cihet-i sırkat istifade bi mesela. Tuhabı kendime şimdi mujtama hançu islah bıba. اودی جوانانی دختر و پسرانی مشکل حل بی انشاءالله و خیلی مشکلات حل با گوشی وجه من آماده هم چدا بهتری هم خبر چیم گوشی بلا صبر کن نگوشه رنده پتاوتی چوکه زنین چوکه عیب بیان نکتگا منی چوک چچم ما کوره گوشی کر را دپی گونگه زبانی گونگه دستی لوچه پادی لنگه همی چوکا گره گره تر پہل کنو اسی با تو وارت آگا نا پہل نا کنو دلہ کمو پھگر کن یا خدا من با اسی نسال جوانی انگا ساگ نکتا جنی گرو کوری بگرو بای تمام ایبا کھری کوری گونگی لالی لوچی دستی مندہ مندے پادی لوچا لنگے خدا یہ چھے امتحانی من سرایا سر تاب دیں ایدیم آدم پیت گوشی گوشی نا اگر گرے ہمیں چوکا ترا پہل نے اس سے منی اگر نہ گرے تھی گھر دنے قیامتا من بدے اسی وجہ چھ قیامتا گرفتاری اگر من ہمیں گرفتار ہمیں تی دختر ببن بہتر ہے ہمیں چنے ایک منی منا قبول ہے آوازہ لوٹی ہوتی ہمیں باغ ہے مردمانا جم کا نکاح ہے خطبہ یا وانی کہ منو تی دختر فاطمہ یا بے عقد شرعی نکاح شرعی بے عبدالقادر نکاح داد و بخشید و پتا میشه عبدالقادر پتا نکاح تمام بود بعد از چند ساعتی واجه دستگیری ناکو بارتی لوگ دپا یہ لوگ ابو گستی بانور سن بہتا نشتا و دروازه دپای واجه رسی شاری سبحان اللہ یہ لوگ چی بانور زیبائی روکے ہیں ہنچی زیبائیں عروس بانور کی لوگ مزین ہیں چمی پی بانورا کبھی گوشی ہو منا اشتباہی ان لوگ یار تک یہ بارے چہ شہزادی زیبائی ہوری دنشتا او منی جنی و کری کوری لنگ لوچی حتما میں اشتباہی لوگ آئے حتا ہوں او تھی سر جہاں لکان چمان چوب چگان دری لاحول وانان استغفار وانا اے خدا من ببخش منی چم نام حرمی یکا یہ منی جن نہیں کہ وہ نکاح دیا گی پجتری میدان کنان در کے بلا حلوانا توبہ کنانے آدم آواجہ رسیب ہاں تو دراتے چاہے بری چیل ہستے لوگ داک نرابتے وش وجہ تو گشتے تھے چو کر رہی کوری و اسی واحچے ہوری اس چمی انجین چکو بھی شی چہرے زیبائی آئے روگ روشن کتا ہوا من اشتواہی بلکہ شما من رہ داتا وشی نا عبدالقادر اے عبدالقادر پیت کرندہ عبدالقادر چمی پتو ماتا پیدا بھی اے منی زامات تی جان ہمیشی ہیں چو اجا تو آپ ہی صفت کتا ہوا مجھتے میں اشتا کوری کہ چیوہ دیشی چمان نامحرم نہ دیستا میں اشتا گنگی کہ شیئے زبان شید غیبت و تحمت و بہتان و دروغ چیز زبان در نہیں ہتا میں اشتا کر رہی کہ شی گوشا خدا نافرمانی آواز نش کتا میں اشتا شی دست مندہ کہ شی دست بے نامحرم طرف آب گناہ دراج نبوتا میں اشتا پادشی لوچک چیوہ دیشی خدا نافرمانی رہا نرفتا خب چه ای ماتا چه ای پدرا پرزن پیدا بیگو رب آلائی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی محبوب سبحانی ایپ امیر اولیاء اللہ کامل بی بی، ایپ اتمات محصول بدنیائی شیخ عبدالقادر گیلانی تفلی دور کودک ولی بچگی زمانہ ولی ہیں، رمضان ماہ شیرواری وقت ماتی پستان دبدن دبتا بدن روچے گئے تفلے شیخ عبدالقادر، رمضان ماہ دو سال کے اندر سنتہ روزہ دار شیر نوا صوب بام کے طلوع کانتا مغربہ مغربہ بعد اولا مات حیران بھی چوک مریض ہیں، دو سے روچے بعد یہ نتیجہ بدا سیاری کی چوک روزہ دار ہیں، پھر مغربہ بعد شپ دراجیہ شیری دے وا سہرہ وا بام آکدا دیکھ بری شیر نوا تا مغربہ اس حلال خوری نتیجہ صدق مقال مثال ہمشہ عبدالقادر وجود تھا ہم اس داقے نہیں یازدہ دوازدہ سالگیہ رسی ماتی دستور دا ہمیں مات پیر زال ہے پھتے نعمتا چھ دست دا وشی برو بغداد تو کا شہ عبدالقادر گیلان ہے گئے یہ استان گیلان ہے گئے چھ دا رو از طریق کرمانشاہ فیلی قریبی سن قبلی به طرف بغداد قصر شیرین و بغداد دو نظامیه بغداد حوزه علمیه بغداد تاکہ نظام الملک تو سیار کتا مرکز علم ادارو علم بانی ماتو شیون چو برو من به خدا به سپار تو به خدا سپار تگه چند دینار ماتزوری دوچی آئیه واسکوت چیری نیمگا یک مهرین جاہی کی راہ دوزموز ہے دوزدش مبران دوچی تو محکمش کا ہنچین جائے کہ کسی پہ دوز اگر ہر چی بگر دی واس کوتا نہ تو ہم زان کے عدد دیناری جا سازی ہوتا کشی شانتی خرج من چوک روا گویت کا بو سیدہ گلائی شی کا گوشیتی من چو من یہ وسیعت فقط اشی مرو علم بوان ولی صاحب کن دروغ مبنده ہے جو وقت وقتی کرمان شاہ نزدیک رسی دوزدانی صد نفر قافلہ راہ بستا یہ قافلے کی واجہ گوشا امراہ ہیں یہ جوان یازدہ دوازدہ سالہ گوہ میں قافلہ امراہ ہیں قافلہ اش پلت ہر چیز ارگونہ بورتش یکی یاد گیبت شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ اس نے جوانی تھا آن بچہ تر چیزے گونے وہ تمام بکشی نا ماتا گوشتا دروغ میں بان گوشی ہاو من گونے چیئے انچو دینار من گونے کجا آیا میں نے واسکو ٹھتو کہا مہر دو تکا فلان جاگا باقی ہمارا مات گو آگا دوست کشی بارتے پر دوست تحجب کنچی چوکا بارتی ویت رئیس گورا رئیس نامی احمد ہے یہ بچہ کم آگے بتا شی چو راست روک ہیچ دروگی نوستی ویتی یہ ہمارا پاک گو آگا دوستانی رئیس جست گا کہ بابا تو چونی سادے ہیں مسافری ہیں کہ تی مہری ہیں ای ذرہ اگر ماں ہر چی تلاش کتے ماں در گفتن نہ کتے تو پچھے گوہ کو در گیتا مجھے بھی ای خاطر آکے میں نے ماں درہ میں نے سفارش کتے گا گوشتی ہج وقتی دروغ نہ بندے من دروغ نہ بست ہمیں وحدی دوزانی رئیس جند یک گار رگی فریادی بے ہوش بھی کپی شیخ عبدالقادر صداقت راستگوئی دوزدانی صد نفر کاروان وجود منقلب کر جندگار رکھی دوزدانی رئیس مشیر ہائے افسوس تھی مات یک نصیحتی تو فراموش نہ کدا تو تھی یہ ہستی و رہتوشا چھ دست دا وائی بحال ما کہ خدای صدہ خدا کہ میں خالق و آفرینند و مالک ہے آئی صدہ دستور ما خلاف ورزی کتا ما چقدر ہوتی روسیہ کتا کو نافرمانی کتا حرام خوری و دزدی آدم کشی و رہزنی کتا بیاد دستا بیدے ہوتی من بیعت کروں گو تو توبہ کروں تو در ہمی سن سالہ منی بائی عمرہ منی مرشد بو منگو تو بیعت کروں تی مرید بو توبہ کروں اہد بندو کہ میرو چکی لحظہ یا بات دیکھ بری منو منی امرہ دزدی نہ کرا لذا اشی صدق مقال ہیں آس آرز کا حلال ہیں اقبال گوشی کے سر دین اکل حلال صدق مقال خلوت و جلوت تماشا یہ جمال سر از اسرار دین برگویمت داستانی از مظفر گویمت، اندر اخلاص عمل فرد فرید، پادشاه با مقام بایزید. اللہ عزوجل جلال اسلامی جوامع این پیمین پادشاہ نصیب کا مظفر پیمین و تو وقتا اقبال وشی گجرات پادشاہ، ولی پادشاہی چی پیمین با تقوائی که در تقوی داری بایزید بستاوی پیمین اولیاء اللہ. اما فرمانی که اسبی هستی که چه فرزندانی و تی عزیزتر پرچه که آ اسب در جهاد کار دا آیا مرد مومن را عزیز ای نقطه سند چیست جز قرآن و شمشیر و فرس؟ مرد مومن را عزیز ای نقطه رس؟ مرد مومن را عزیز ای نقطه رس چیست جز قرآن و شمشیر و فرس؟ برای یک ایماندار چه شمشیر چه قرآن چه اسب چیزی دوستاکتر نهی که در راه خدا ای کار دهی. حضرت علی مرتضی وصف که اقبال چیوشی پادشاه و کلبه ایوان او، یک حسام و یک زره سامان او. حضرت علی مرتضی هم در کلبه نشین خانه محقر ای خانه کل وسیله اسباب خانگی خلاصه بودا یک شمشیری یک زرهی که در میدان جهاد برای در دوا. وقت تمام بودا من بقی اشعار نوانو اقباله، ولی آخری قسمتا خلاصه کنو بشی ای اسب مریض بود، اسب بیمار بود، ای تندروینو تند مثل تند باد و روز جنگ بر دشمن حول و خطر مثل ابر فرود آروکین اسب مریض بود. آخر در تگوی او فتنه های رستخیز سنگ و ضربه سم او سنگ اندر ضرب سمش ریز ریز، یا سنگ از ضرب سم او ریز ریز. جنگ میدان تا ای اسب قیامت برپای کو و ای سرمب اگر سنگانی سرا تند ایر بودی همه سنگ هم تکه تکه بودن. آقابت گوشی روزی آن حیوان چو انسان ارجمند گشت از درد شکم زار و نژند. ای اسبی که برای پادشاه مثل انسان ارجمند و عزیزه درد شکمی تا مبتلا بود، لاپ دردا پیچ پیچ بود. کرد بیتار علاجش از شراب اسب شهرا وارهند از پیچ و تاب. دام پزشک یارگ بود که حیوان علاج بکن، آیا تشخیص داک شکمی درد بکن وشتی این چکه شراب بیاره مشروبش یا مشروب الکلیش یا ای دام پزشکا اسپا وارین پادشاه سرپد نه و شرابش دا اسپا لاپ درد کب تو آرام بود. وقتی پادشاه اطلاع بود ای اسپ شکمه شراب رفته خمر و حرام رفته دکترا داتا علاج کنگا، وشی شاه حق بین دیگر آن یک ران نخواست شرع تقوا از طریق ما جداست. یہ محمد طلبہ کے میں ابتدا ہوگا کہ اقبال گوشی کے تقوی شریعت تھا گاہی چیزہی ہے کہ ظاہری شریعت تھا تو گندے اشکال نیستی ولی شریعت آیا تقوی داران شریعت و اہل عرفان شریعت آیا قبول نکن ہما اندازہ عمل ہم شاہد وشکی ای اسپا گم کنی دگوری من ای اسپا بدن سوار نوکشی شکم تو کا حرام رفتا شراب رفتا وردی گرچہ شرعن اشکال نہا ای پشت سوار ببی ولی اقبال گوشی که ای تقوی ایشی نام فتوی نیشی نام ای تقوی متقی تقوی دار ای پی ممل کنا حضرت ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ پیغمبر احادیثا که همیشه گاهی خطبیان تا خطیب وانا فتق اللہ و اجملو فی الطلب و توکلو علیہ فرمانی که نبی علیہ السلام بچاری ادا تقوی خوف خدا و به خوبی طلب رزق کنه که یک جا جمع کنه شنا با هم دیگه ارتباط ها تقوا و رزق حلال انسان دنیا و عاقبت آخرت ها سر بلند کنه بی پرهیزی تا بی تقوایی و حرام انسان دو جهان تا رسوائی که چنانکه دیگه حدیثی تا دعای حتی پیغمبر دعا کتا اللهم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم ای اللهم من به تو پناه یارو چه گناه چه واما اس معلوم بھی کہ ایک گناہ انسان آخرت برباد کا وام انسان دنیا و آخرت برباد کا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کو یا رسول اللہ تو خیلی یہ دعا زیادت وانے حتی نمازان تا ہم یہ دعا کرنے کہ اللہم انی اعوذ بکا من المعصم والمغرم خدا من چا گناہ کرنے گا و چا واما پناہ یا رب تو فرمائنتی اے صدیقہ انسان وقتی کہ وام کا عاقبت وامداری نسنی دروغ بندی دروغ مزنی گناہی ہے کہ منی امتی مسلمان ہر گناہ ممکنے بکن ولی منی مسلمانی امتی دروغ نبن کروانی ما بیائیں یہ میار سراوتا بسنجن کہ ما چیئے کہنے گے مروچی لذا در آخر اقبال آخری کلمات منی یہ مجلس آخری ارائزن شمی خدمت تا کہ فرمانی قصہ در ختم کا ادا مظفر پادشاہ گجرات اسب جریانہ شی اے خدا بخشد تو را قلب و جگر طاعت مرد مسلمان نگر اے مرد مسلمان ترا اللہ تعالی ہم کو ہنچین قلب و جگر نصیب کن کہ اے مرد مسلمان پادشاہی مقام تا ولی با تقوی با توجه به ارزش های دینی و تی پادشاهی ادامه دن زندگی که این قدر آی حلال اهمیت ده که آی سواری و حیوانی که حرام آی شکر ما رفته آی دیگه بری و تی استبل تو که و تی اسمانی رده تو که نبندی آی ویل که آی بد اسوار نبی مرو چی ما تو بدون بررسی هرچی رسی وری شکم از چی پره شان در واقع اجده های شان اغرب و کجدومن شام بلا هم مصیبت اندی حرام آنکه ما و شما و تی شکم و تی فرزندان شکم تو که راه دهیم ای مسلمان چه خدا بترسی و حلال تلاش کنی حلال خوریا راست گویی عادت بکنی تاک الله تعالی جل شانو میشم دعا مستجاب بکرد ما شما را در امنیت امنیت ظاهری و باطنی عطا بفرمانی الله تعالی تمام شر و آفات و بلیاتا به وسیله ای ارزشانی به دست یارگا چه میشم سرا دفع بکن تو دور بکن دشمنانی کید و مکروانی جندان بر بگردین وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله الحمد لله الملك الحنان المنان الديان الرزاق خلقه في كل وقت وحين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل لأمته فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين